12 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De krimp van Schiphol wordt vermoedelijk opnieuw uitgesteld. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken tot iets meer dan 452.000, maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, meldt demissionair minister Harbers van Infrastructuur. Het komt volgens hem door de Europese Commissie, die de plannen voor de krimp nog verder moet bekijken. Het kabinet stelde al eerder het plan uit om de beschikbare start- en landingsrechten in te perken. Dat gebeurde toen onder druk vanuit onder andere de EU en de VS. Personenauto's in de EU stoten nog evenveel CO2 uit als 12 jaar geleden. Als er niets verandert, worden de streefdoelen van de EU voor het terugdringen van de uitstoot niet gehaald, zegt de Europese Rekenkamer. De afgelopen jaren zijn verbrandingsmotoren wel efficiënter geworden, maar tegelijkertijd is het aantal auto's toegenomen. De Rekenkamer pleit voor meer elektrische auto's op de weg. Op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Bij Schiphol zijn vanavond 2 treinen gestrand en de passagiers daarvan zijn geëvacueerd. De NS verwacht dat de storing tot 2 uur vannacht gaat duren. Winkelketen Handyman is failliet verklaard. De keten voor onder meer huishoudelijke artikelen bestaat sinds 1974... De 50 winkels en de webwinkel van Handyman blijven voorlopig open. De curator zoekt naar mogelijkheden voor een doorstart. Het afgelopen jaar gingen meer bekende winkelketens failliet, zoals koopjesketen Big Bazaar, elektronica-keten BCC en sportwinkelzaken Perisports, Actiesport en Sprinter. Oorzaken zijn er vaak hoge kosten, de afkoeling van de economie en veel ondernemers moeten coronasteun terugbetalen. In Argentinië wordt massaal gestaakt uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe president Milei. Hij wil onder meer de rechten van werknemers inperken en staatsbedrijven privatiseren. Na een oproep van de grootste vakbond is in het transport, bij banken, in ziekenhuizen en bij openbare diensten het werk voor 12 uur neergelegd. Voetbal. De Ajax-vrouwen speelden vanavond in de Champions League. Ze konden zich plaatsen voor de kwartfinales, maar verloren met 3-1 uit bij Paris Saint-Germain. Eerder vanavond plaatste Feyenoord zich ten koste van PSV voor de kwartfinales van de KNVB-beker. In de 8e finale wonnen de Rotterdammers vanavond in de Kuip met 1-0 van PSV. Timber scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. Feyenoord speelt nu in de kwartfinales tegen AZ. In de Eredivisie is alsnog de wedstrijd Almere City-Fortuna Sittard gespeeld. Zaterdag werd die ontmoeting vanwege de vorst afgelast. Almere en Fortuna speelden vanavond met 0-0 gelijk. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgenochtend kan in het zuiden en oosten mist voorkomen. De dag begint droog, met vooral in het noorden ook zon. Maar geleidelijk raakt het overal bewolkt. In het zuidwesten kan het 's middags licht regenen. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ik heb ALS. Je hoort het nu aan stem. Maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar je steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. OWAT vroegboekkorting. Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Rob Trip. Ja, sinds ik het vanmiddag hoorde, Diederik Samsom stopt als rechterhand van klimaatcommissaris Hoekstra, zit Hoekstra op mijn netvlies. Hoekstra zonder rechterhand. Dat betekent dus een linkse Hoekstra. Ben je ook zo aan gewend, hoor? Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Met een inkijkje in de formatie. Want dat was er ook, dat inkijkje. Vanmiddag een beetje in de Tweede Kamer. Wilma Borgman praat ons bij. 1000 vragen over dat Russische toestel dat vlak bij de grens met Oekraïne neerstortte. Verwijten over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Maar gelukkig hebben wij defensiespecialist Peter Weininga. En een nieuwe poging morgen in Alabama in de VS om de doodstraf te voltrekken bij dezelfde gevangene bij wie het 2 jaar geleden mislukte. Moeite met de doodstraf dus, maar dan heel anders. En hoe misschien de noordelijke witte neushoorn toch voor uitsterven behoed kan worden, mede dankzij een Belgische dierentuin. Allemaal het komend uur. We beginnen met het nieuws van woensdag 24 januari. In de Zuid-Russische regio Belgorod is een Russisch vliegtuig dus neergestort. Leon Bromonovas, kun je niet? Alle inzittenden zouden om het leven zijn gekomen. Deze Rus zag de voorkant van het vliegtuig in brand staan, waarna het in het bos explodeerde. En toen, wat dan? Rusland zegt dat Oekraïne dat vliegtuig heeft neergeschoten en noemt het een terroristische daad. Straks meer erover dus. In de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries kwamen zijn kinderen aan het woord. Wij missen onze vader, opa van onze kinderen, ons maatje, nog iedere dag. En dat zal altijd blijven. De verklaring uit de vorige rechtszaak werd herhaald. Nu ook gericht aan nieuwe verdachten. Waar Delano en Camille in de video worden toegesproken, spreken wij ook jullie toe. Het UWV vindt dat tientallen ME-patiënten best kunnen werken. Binnen de termijn van een jaar is er een redelijk tot goede kans op een relevante verbetering door het natuurlijk herstel van de aandoening. Nou, dat kreeg Marieke 4 jaar geleden van dat UWV te horen. Inmiddels gaat het slecht met haar. Ze kan vaak alleen maar liggen en liggen en liggen. Volgens haar heeft het UWV geen idee wat ME inhoudt. Wie wilde nou als moeder en als vrouw 24/7 op bed liggen? Op wolven schieten met een paintballgeweer, dat mag nu in Gelderland, want in de provincie bleek eerder een wolf niet langer schuw te zijn voor mensen. En dat kan gewoon gevaarlijke situaties opleveren tussen mens en dier. En ja, dan voldoet het aan de voorwaarden om dit middel te mogen inzetten. Het idee is dat ze ervan schrikken. Dat ze wel vluchtgedrag vertonen, dat ze voldoende schrikken en ook eigenlijk weer schuw worden. Maar waarom dan met een paintballgeweer? Andere middelen, zoals pepperspray of rubberen kogels, die gaan eigenlijk weer te ver. Dat kan tot verwondingen leiden. En daarom is juist dat paintballgeweer een proportioneel middel. En een van de mooiste eilanden van Europa, dat is Schiermonnikoog. Volgens CNN. En daar is de burgemeester het uiteraard helemaal mee eens. ik ben op Santorini ooit geweest en ook op Ibiza. Maar ik moet echt zeggen, dat gaat Schiemann de Koog echt winnen als je dat naast elkaar legt. Ja, onder meer de ongerepte stranden en de natuur worden geprezen. Wij zijn beren trots hoe CNN ons beschrijft. En nou, er is geen woord van gelogen. Nu staan de Amerikanen te trappelen om op Schier vakantie te vieren, toch? Wij merken eigenlijk nog niks daarvan. Dus op dit moment kunnen we wel stellen dat we nog niet overspoeld worden door Amerikaanse gasten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dit is het nieuws in de krant vanmorgen. Ismael de Bruin. Tata Steel in IJmuiden ontvangt morgen omwonenden en politici. Het bedrijf wil laten zien dat het honderden miljoenen investeert om de vervuiling te verminderen, schrijft het AD. Het bedrijf bouwde enorme stoffilters, maar daarna schreef het RIVM dat, door de uitstoot van Tata, mensen in Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maand korter leven door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide. Ook is de kans groter dat ze longkanker of astma krijgen. Volgens Tata is de uitstoot van fijnstof de afgelopen 5 jaar gedaald met 35% en die van zware metalen met iets meer dan de helft. De manager van het zogenoemde verbeterprogramma zegt dat het RIVM rekent met verouderde rapporten. Ik ben ervan overtuigd dat alle maatregelen die we hebben genomen invloed hebben. We hebben nog wel een jaar nodig de reductie te kunnen aantonen. Terreurgroep IS wilde vorig jaar het Nederlandse en het Zweedse consulaat in Istanbul aanvallen met kalasjnikovs en handgranaten, schrijven Turkse media volgens de Telegraaf. Het moesten spectaculaire aanvallen worden met veel doden. Het idee was dat Nederland en Zweden een lesje moesten worden geleerd, want daar waren activisten actief die Korans verbranden. Het brein achter het plan zou de Afghaanse tak van IS zijn geweest. Vanuit Afghanistan werden de aanvallen professioneel voorbereid. Een man van 45 uit Tajikistan wachtte in Istanbul tot zijn Afghaanse bazen hem een opdracht zouden geven. Maar er waren problemen met het leveren van wapens. En bovendien kreeg de Tajikse man vroeging. Hij deelde alle namen en foto's van zijn vroegere strijdmakkers. En daardoor zouden de terreuraanvallen zijn voorkomen. De autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over het gebruik van algoritmes en artificiële intelligentie in het onderwijs. Dat lezen we in Dagblad Trouw. De technologie kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, schrijft de autoriteit. Bij digitale oefenprogramma's beoordeelt en analyseert de computer de antwoorden van leerlingen. Zo zouden leraren beter inzicht krijgen in waar iemand goed in is of juist moeite mee heeft. Maar volgens de autoriteit leidt dat niet altijd tot beter onderwijs op maat. Stel dat een kind minder goed ziet en langer over een vraag doet. Dan heeft die leerling op basis van het algoritme moeite met de lesstof. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, zegt een inspecteur. De autoriteit stelt dat leerlingen die makkelijk leren nu mogelijk beter worden bediend dan kinderen die de lesstof nog onvoldoende beheersen. In de Volkskrant aandacht voor een kunstenaar die in 2010 deelnam aan een naakte performance in het Museum of Modern Art in New York. Het was een heropvoering van een performance van de Servische Marina Abramović. De kunstenaar zegt dat hij tijdens die opvoering meerdere malen is betast door museumbezoekers. Hij hield daar emotionele problemen aan over. En ook zou het zijn carrière hebben geschaad. Binnenkort worden performances van Abramović opnieuw opgevoerd in het Stedelijk Museum. Een woordvoerder verzekert dat deelnemers daar niet bang hoeven te zijn voor handtastelijkheden. De sociale en fysieke veiligheid zijn bij ons van groot belang. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Too sweet, trying to paint a picture I can't be. Won't lose more sleep, trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, 'cause I'm a winner. I'm living bigger, won't you come with me? To the bright side, and live the good life. I'm writing history, now come on. Writing my own words. No pain, just work. Gonna live the stories I deserve. Can you living bad and bigger. Come on, baby, take it. Ja, dat hoor je dan aan het einde van de dag. The best damn day van de Jordan. Ja, het was ook de 64ste dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Dat hebben we helemaal precies uitgerekend, de 64ste dag. Het ging in de Tweede Kamer over het eigen risico in de zorg. Die €385 die iedereen moet betalen die een specialist raadpleegt. PVV-leider Geert Wilders wil daar graag vanaf. Daar heeft hij ook in de afgelopen verkiezingscampagne stevig campagne opgevoerd. Bij het SBS-verkiezingsdebat bijvoorbeeld tegenover Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Laten we er samen aan werken. De vakbond staat aan onze kant. Laten we aan de slag gaan. Dan kunnen we het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Weet u wat dat betekent? Hè? Die mevrouw die heeft, kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg dat. Nee, ik was nog niet klaar. En dat de leider van de sociaaldemocratie niet zegt... mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent het contact met de werkelijkheid totaal verloren. Wij maken de plannen om het stap voor stap naar nul terug te brengen. Ja, zo ging dat toen, hè, in dat verkiezingsdebat. De vraag is, hoe gaat het nu? Naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Heel erg, goedenavond. Ja, hoe ging dat vandaag? Want er was debat vandaag in de Tweede Kamer. Hoe stelt de PVV zich daarop? Ja, dat klonk vandaag toch minstens één tikje anders dan wat Wilders een paar maanden geleden nog zei. We hoorden hem net nog zeggen, mensen kunnen niet wachten. Het moet nu morgen afgeschaft worden. En dat zeiden ze niet alleen een paar maanden geleden, maar eigenlijk al jaren. En niet alleen Wilders, maar ook de zorgwoordvoerder Agema. Ze noemen het eigen risico ook vandaag nog een drempel voor mensen die daardoor de noodzakelijke zorg niet kunnen betalen. Regel het dus, zeggen ze bij links in de Tweede Kamer, want de PVV heeft een meerderheid in de Kamer. Met onder andere de SP van Jimmy Dijk en PvdA GroenLinks van niet alleen Timmermans, maar ook Julian Bushoff. Maar, en dat is toch wel heel opvallend, nu de PVV formeert, kan het toch niet nu, morgen of meteen. Hoe kan het? Vroeg Dijk van de SP. Heeft u keihard campagne opgevoerd, constant, jarenlang. Dus gaat u het doen, ja of nee? Wat is het nou, wat rare interruptie, voorzitter? Wat rare agressiviteit? Mijn vraag is gewoon, laten we het nu doen. En ik stel u nu de vraag, ja of nee? Ja, ik vind het echt een belachelijke agressieve toon die u hier aanslaat. Twee van de partijen die op dit moment aan het praten zijn in de informatie, zijn er niet voor. NSC is tegen, VVD is tegen. Dus ik heb een grote taak daar liggen. Wij hebben daar een grote taak liggen bij een PVV. En ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik kan u alleen maar zeggen wat mijn inzet is, meneer Bushoff. Ik kan tellen en ik zie wel een meerderheid voor het verlagen van het eigen risico als de PVV daarmee instemt. Dus de sleutel ligt echt bij de PVV of die mensen die dat eigen risico niet kunnen betalen, die mevrouw waar uw eigen partijleider in het SBS-debat nog naar verwees, die niet kan wachten. Zij kunnen niet wachten. De sleutel ligt vandaag en morgen in handen van de PVV. Gaat u die deur openzetten voor het verlagen van het eigen risico of slaat u die deur keihard dicht in het gezicht van al die mensen? Het is echt ook weer onzinnig om op deze manier aan te zetten. Er is een groter pakket nodig. Dat gaat ook over financiën, dat gaat ook over immigratie, dat gaat over zorg, dat gaat over alles. En binnen dat pakket zul je het eens moeten worden. En binnen dat pakket geef ik u aan wat mijn inzet zal zijn en die van mijn partijleider. Maar uiteindelijk zal er ergens een samenstelling van een dekking moeten worden bedacht. En ik denk dat dat lastiger is dan even hier een motie of een amendement indienen over iets wat jouw voorkeur heeft. Ja, Fleur Agema van de PVV, de rollen waren ineens omgedraaid. En het was toch wel even wennen om de PVV na al die jaren ineens te horen zeggen dat de hoge zorgkosten in de greep gehouden moeten worden. Dat er ook dekking moet zijn voor het afschaffen van het eigen risico. Nou, Agema deed haar best, maar het leverde haar vandaag toch echt de hoon op van voorheen de vrienden uit de oppositie. Nu ook de PVV echt moet afwachten wat er uit die formatiegesprekken komt. Ja, want wat zegt dat over de opstelling van de PVV? Zegt het iets over hoe serieus ze zijn in die poging dat kabinetsformeren echt tot een succes te maken? Ik denk wel dat ze echt willen proberen om dit kabinet, om deze formatie tot een succes te maken. Maar ik denk dat je dit vooral moet zien als een confrontatie met de harde politieke werkelijkheid. En je hoort het Agema net zeggen. Het is toch een stuk lastiger om dan boter bij de vis te leveren. Het is een stuk makkelijker om vanuit de oppositie te roepen dat iets echt per se moet, dan om het ook echt in wetgeving met financiering en al te realiseren. En vergeet ook niet, de afschaffing van het eigen risico is een kostbaar grapje. Mm-hmm. Dat kost dik 6 miljard elk jaar. Dik 6 miljard, waar haal je die vandaan? Want er zijn nog wel meer wensen. Er moet ook iets met de koopkracht, kost ook gauw veel geld. En het is wel duidelijk dat die financiële degelijkheid een onderwerp is dat lastig ligt daar aan die formatietafel. NSC en VVD hechten er veel waarde aan, maar bij die andere twee staat het niet meteen bovenaan de prioriteitenlijst, horen wij. Nee, en dat is één ding, Wilma. Waar lopen ze nog meer tegenaan? Ja, er zitten daar twee partijen bij Ronald Plasterk aan tafel die spliksplinternieuw zijn. BBB en NSC. En een partij die wat minder spliksplinternieuw is, maar die toch ook nog zo lang niet bestaat. En één partij die al 75 jaar allerlei inhoudelijke discussies heeft. De VVD natuurlijk. En die drie relatief nieuwe partijen die weten heus wel wat ze vinden van onderwerpen die ze echt belangrijk vinden. De PVV heeft heus een standpunt over asiel. Bij NRC zijn ze het echt wel roerend eens over het belang van de rechtsstaat. Bij BBB wil iedereen hetzelfde met stikstof. Maar over heel veel andere onderwerpen hebben die partijen simpelweg nog geen standpunt. Neem bijvoorbeeld zoiets als de omroepen, de financiering daarvan. Daar ging het toevallig vorige week over. En dan kan de VVD terugzoeken wat ze daar 10 jaar geleden van vonden, of wat ze daar 20 jaar geleden van vonden. Maar bij NSC en BBB hebben ze nog lang niet over alles echt een uitgediscussieerd standpunt. Ze weten gewoon nog niet wat ze van bepaalde dingen vinden. En zo kon het gebeuren dat de VVD ineens een meerderheid kreeg voor een wens die ze al heel lang hebben, maar die tot nu toe nooit ingewilligd kon worden. Maar ze zeggen dat alles onder een afgesproken radiostilte. Hè? Ja. Ze zeggen eigenlijk niks tot bijna niks. Of eigenlijk helemaal niks. Iedere keer als je dat dan ziet als ze even naar buiten komen. Maar Ronald Plasterk was er wel even vandaag. Gaf dat inzicht in hoe ver ze zijn? Nou, niet echt. Hij heeft niks gezegd over dat enige wat we hiervoor hoorden over de formatie. Namelijk Wilders, die zei dat er een groot probleem was. Een serieus probleem. Wij weten nog steeds niet of dat probleem is opgelost. En we weten ook niet, na wat Plasterk zei, of er inhoudelijk stappen gezet worden. Hij zei alleen iets over over het proces. Hij heeft de opdracht om de gesprekken in deze eerste fase in januari af te ronden en om begin februari verslag uit te brengen. Nou, begin februari, wat kan dat zijn? Dat werd de afgelopen dagen al wat opgerekt. Het was dan ineens begin februari tot 14 februari. En vandaag, zei Plasterk, voor de 16e zal er wel een kamerdebat zijn over zijn verslag. En dat verslag moet dus een paar dagen daarvoor worden afgerond. En dan moeten de vier dus conclusies hebben getrokken. Dan moet er een conclusie zijn getrokken over de mogelijkheid dat ze het eens zouden kunnen worden, in theorie. Nou, zei Plasterk vandaag, de sfeer is in ieder geval goed. Ja, die is opbouwend en het gaat dus af en toe ook stevig aan toe. En dat is ook dat als dat niet zo zou zijn, zou ik me zorgen maken. Want het zijn heel verschillende partijen met heel verschillende prioriteiten. En de bedoeling van dit traject is ook niet om ze te fuseren tot één partij, maar om te onderzoeken of er een coalitie kan komen. Dus het feit dat die heel verschillende partijen over onderwerpen soms ook stevig met elkaar in gesprek gaan. En dat moet ook kunnen. De vraag in deze informatieronde is dan ook niet, komt u met een regeerakkoord, maar is er één reden om in de eerste fase van de staatsrechtelijkheid over te gaan naar de inhoudelijke fase? En twee, is er perspectief op dat het, dat er consensus zou kunnen worden bereikt. Ze willen natuurlijk uitkomen. Ja, nee, want anders we gaan hier niet zitten als het van evident is dat iemand daar niet uit wil komen. Maar daarmee is niet gezegd dat het lukt. Het is nog niet gezegd dat het lukt. En je hoort het hem zeggen, moeizaam en wel. Is de perspectief op dat er consensus kan worden bereikt? Dat is de vraag die nu voor ligt. En die moet niet volgende week, maar die week erna toch met een ja of een nee worden beantwoord. Ja, ze zijn wat bij elkaar opgeteld. Als je dan je afvraagt, hoe lang gaat dit duren? Ja, het gaat nog maanden duren, Rob. Zelfs als Plasterk over 2 weken dat positieve advies uitbrengt, dan nog is het eind nog niet in zicht. En partijen houden hier ook een beetje hun hart vast voor het congres van de VVD van aanstaande weekend. Ze zijn een beetje bang na al het gedoe over de spreidingswet dat de VVD-leider Jezelgus daar een boodschap mee krijgt van haar achterban die haar positie bemoeilijkt en die het onderhandelen verder bemoeilijkt. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren trouwens, want er wordt wel veel gemopperd in de VVD op hoe het allemaal gaat, maar daar heeft niemand er belang bij om een revolutie uit te roepen. Ze willen daar toch, denk ik, het resultaat van de onderhandelingen afwachten. Maar zelfs als dat congres soepel verloopt, dan gaat het echt nog heel lang duren voordat er een nieuw kabinet op het bordes staat erop. Oké, we zijn erop voorbereid. Dank je. Wilma vanuit Den Haag. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd 1 stap voor, 2 achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer nu al zoveel meer. Bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel. Was uit balans. In de stilte vind je rust. In het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou, en ik geef niet om, voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen doen. De tijd gaat mooie dingen Ja, Roxanne Hazes, de tijd gaat mooie dingen doen. Na het neerstorten van een Russisch vliegtuig vanochtend in de Russische regio Belgorod, waarbij alle 74 inzittenden om het leven kwamen, kwam het Russische ministerie van Defensie heel snel met het verhaal dat er Oekraïense krijgsgevangenen aan boord zouden zijn geweest en dat een Oekraïense raket het vliegtuig heeft neergehaald. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, meneer Weininga. Goedenavond. Wij zagen ook op het journaal hier bij ons vanavond dat filmpje van die ooggetuigen waarop je het vliegtuig ziet neerstorten. Wat voor aanwijzingen ziet u op die beelden? Laten we eerst even goed vaststellen dat we niks zeker weten. Maar er zijn inderdaad wel wat aanwijzingen. Eén aanwijzing is een rookpluim die in de lucht hangt. En die een dusdanige vorm heeft dat ik vermoed dat er iets buiten het vliegtuig is ontploft. Als het binnen het vliegtuig was ontploft, hadden we een hele andere rookpluim gezien. En waarschijnlijk ook een rookspoor. Dus dat is één. Dan zien we vlak voor het vliegtuig de grond raakt, zien we iets afbreken aan de voorkant van het vliegtuig. En dat lijkt erop dat dat de hele neussectie is geweest, dus inclusief de cockpit. En dat betekent dat het vliegtuig in de lucht door die explosie waarschijnlijk zodanig beschadigd is geraakt dat het gewoon ja niet meer stevig genoeg was, zeg maar, om in zijn geheel op de grond terecht te komen. Dan gaat er nu ook een video rond. Ik weet nog niet zeker of dat daadwerkelijk een video is van deze crash, zeg maar. Maar daar zie je vliegtuigdelen die doorzeefd zijn met blokjes staal, moet je vanuit gaan. En ook dat zou duiden, als het inderdaad betrouwbare videobeelden zijn van deze crashsite, op een explosief wat buiten het vliegtuig is ontploft en dat vervolgens bomscherven, in het rond heeft gespreid, die dan inderdaad de vliegtuighuid hebben doorboord. Ja, maar dan zou je dus denken aan een raket? Ja, daar denk je aan een raket inderdaad. En als je dan vervolgens nagaat dat het vliegtuig in noordoostelijke richting vloog, vertrok vanaf Belgorod in noordoostelijke richting, zeg maar richting Moskou, dan en het vliegtuig aan de voorkant is beschadigd omdat die neussectie daar afviel, dan denk ik dus ook dat als het een raket is geweest, het een Russische raket is geweest, omdat die aan de voorkant is geraakt en dat betekent dat de raket uit het oosten kwam. Terwijl de Russen zelf precies tegenovergestelde zeggen, hè? Ze zeggen een Oekraïense raket. Ja, theoretisch is dat mogelijk, maar dan is het meer waarschijnlijk dat de achterkant van het vliegtuig zou zijn geraakt en dan zouden we bijvoorbeeld de staart van het vliegtuig hebben zien afvallen. Dat hebben we niet gezien. Ja. Zeg, en dat verhaal van de Russen die zeggen dat er Oekraïense krijgsgevangenen aan boord zouden zijn geweest. Ja, ook dat lijkt minder waarschijnlijk, want wat doen die krijgsgevangenen dan op een vlucht richting Moskou? Er was vandaag een krijgsgevangenenruil gepland. Ja. Dan zou je verwachten, ja, in Belgorod verzamelen ze dan en dan gaan ze met bussen naar de grens. Zo is dat in afgelopen gevangenenruilen ook gebeurd, ook begin januari nog. Dus dat is vreemd. Daarnaast is het vreemd dat er een lijst wordt geproduceerd waar namen op staan die op 3 januari al zijn vrijgelaten. Met andere woorden, die lijsten kloppen ook niet. Dus er zijn diverse aanwijzingen waardoor je zou zeggen van ja, dat is toch wel heel vreemd. Ja, maar nog een keer dus, als ik goed begrijp wat u zegt, een Russisch toestel dan mogelijk door een Russische raket neergehaald, dan zou je het hebben over een enorme vergissing. Ja, en dat is op zich verklaarbaar. Laat ik zo zeggen, het gebeurt in dit soort situaties. Kijk, op dit moment zijn beide landen eigenlijk verwikkeld in een luchtoorlog, kun je zeggen. Over en weer vallen ze elkaar aan door de lucht. De Russen proberen dat met massale raketaanvallen op diverse Oekraïnse steden. De Oekraïners slaan terug met droneaanvallen op steden die zo ver liggen als Leningrad zelfs, vorige week. En ook vanavond is er een aanval geweest in Krasnodar op een olieraffinaderij. Dan kun je je voorstellen dat aan beide kanten die luchtverdediging op scherp staat. En dat men dus heel erg goed oplet wat er gebeurt. Ja, en dat het best wel eens in dat soort situaties fouten kunnen worden gemaakt met de identificatie van vriend en vijand. Ja, ze heeft het Oekraïense leger het materieel om een vliegtuig uit de lucht te schieten als dit? Ja, zeker hoor. Ja, dit is een vliegtuig dat vliegt relatief langzaam. Dit is een groot vliegtuig, dus het geeft een groot radaroppervlak. Is heel goed te zien op een radar. En ook voor een raket goed te volgen. Dat heeft het Oekraïense leger zeker in huis. Ja, en wat denkt u van het verhaal dat blijkbaar ook circuleert binnen het Oekraïense leger dat dit Russische militaire vliegtuig luchtverdedigingsraketten zou hebben vervoerd? Nou, dan had ik toch wel een iets grotere explosie gezien. We hebben een explosie op de grond gezien en wat je daar ziet is eigenlijk een typische ontbranding van vliegtuigbrandstof. Als het vliegtuig van Belgorod was vertrokken, zaten die brandstoftanks waarschijnlijk vol. Dat komt op de grond terecht en dat ontvlamt. En dat is eigenlijk de explosie die we hebben gezien. Als er inderdaad raketten aan boord waren geweest, dan hadden we een heel ander soort explosie nog gezien. Ja. U zei net al, we weten niks zeker. Het zijn allemaal aanwijzingen waar het u over heeft. Wat zou nou later in de tijd meer duidelijkheid kunnen geven over wat hier gebeurd is? Waar moet je dan aan denken? Nou, de landen beschuldigen elkaar over en weer. Dat betekent ook dat er natuurlijk belang bij zit om erachter te komen dat er daadwerkelijk is, wat er daadwerkelijk is gebeurd. En ik denk dat beide landen daar ook mee bezig zijn. De Oekraïense geheime dienst heeft al aangegeven dat ze dit aan het uitpluizen zijn. Ik denk dat de Russen daar ook heel hard mee bezig zijn. En ik denk ook verschillende onderzoekscollectieven, bijvoorbeeld Bellingcat, denk ik dat daar ook wel mee bezig zal zijn. Dus ik denk dat het kwestie van tijd is voordat er meer naar buiten komt. En dan is het belangrijk om vast te stellen van, ja, was het een raket, ja of nee? En wie heeft hem afgeschoten? En dan vervolgens, wat was er aan boord? Of wie was er aan boord? Ja. U had het net al over de strijd in de lucht. Wordt die strijd eigenlijk steeds bepalender voor het verloop van de oorlog in Oekraïne? Nou, niet direct, maar heeft wel invloed natuurlijk. De strijd op de grond gaat uiteindelijk toch bepalend zijn. En die kan worden geholpen natuurlijk door de strijd in de lucht. Zeker als er in de tweede helft van dit jaar vliegtuigen bij komen aan de Oekraïnse kant, dan zal daar best wel verschil kunnen maken. Maar op dit moment is het zo eigenlijk dat men elkaar probeert te verzwakken door elkaar vooral op gevoelige plekken te raken. Zowel in Oekraïne als in Rusland. Ja. En heeft Oekraïne wat dat betreft een probleem, ook als je denkt aan hoe het zit met wapenleveranties? Ja, Oekraïne heeft een probleem met name luchtafweer, munitie en luchtafweerraketten. De Russische massale aanvallen die zorgen ervoor dat de Oekraïne natuurlijk ook veel van die dingen probeert neer te schieten. En dat, ja, daar verbruik je gewoon veel munitie en veel raketten. En die aanvoer moet dus gegarandeerd blijven. Nou, de afgelopen weken was dat een groot vraagteken natuurlijk, omdat zowel Europa als in Amerika werd getwijfeld over volgende pakketten. Nou, in Europa schijnt nu de weg vrij te zijn om een pakket van 50 miljard vrij te maken. In Amerika denk ik dat het uiteindelijk ook wel zal lukken. Ik denk ook dat ze daar een compromis gaan sluiten. Ja, en dan is het zaak om het snel in Oekraïne te krijgen. En dan heb je het niet eigenlijk alleen over luchtverdedigingswapens, maar eigenlijk zou Oekraïne ook de middelen moeten hebben om de lanceerinstallaties in Rusland aan te vallen. Ja, en dat is natuurlijk een heikele zaak. Ja. Oké, okay. Goed. Dank voor nu, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haags Centrum Strategische Studies. Gaan we naar de VS, naar de Amerikaanse staat Alabama. Dat wil zeggen, daar wordt morgen Kenneth Eugene Smith ter dood veroordeeld door het gebruik van pure stikstof. Het is voor het eerst dat deze methode zal worden gebruikt. En een eerdere poging om dezezelfde man met een dodelijke injectie te executeren mislukte. Correspondent Marieke de Vries hebben we aan de lijn vanuit Washington. Dag Marieke, goedenavond. Goedenavond Rob. Zeg maar even, wat moet je voor je zien eigenlijk? Wat gebeurt er, die doodstraf voltrekken met stikstof? Wat gaan ze doen met die man? Ja, Smith zal een masker op zijn gezicht krijgen en dan zal de zuurstof in dat masker langzaam vervangen worden door nitrogen, oftewel pure stikstof. Nou, binnen 10 seconden verliest iemand dan die op deze manier dat toegediend krijgt zijn bewustzijn. En enkele minuten later sterft hij dan als gevolg van zuurstofgebrek in de hersenen. Tenminste, als het goed gaat natuurlijk. Ja, want het is al langer toegestaan blijkbaar, hè? Met stikstof op deze manier iemand ten dood brengen. Waarom doen ze het nu pas voor het eerst dan? Ja, omdat ze nog niet weten wat het doet. Hè. Het is nog nooit op de mens uitgeprobeerd. Er is ook veel weerstand tegen. Ook in de staten Oklahoma en Mississippi is het al toegestaan per wet. Maar daar hebben ze deze methode nog niet uitgevoerd, omdat men gewoon niet weet wat de gevolgen kunnen zijn. Het probleem is nou eenmaal dat de VS met een macaber probleem zit, namelijk dat de uitvoering van de doodstraf vaak misgaat. Voorheen, hè, dat kennen we natuurlijk ook allemaal wel uit films, werd de elektrische stoel gebruikt. Maar ja, sinds die methode in 2008 werd aangemerkt als cruel and unusual punishment, hè, een wrede en ongewone straf, gebeurt dat niet meer. Het vuurpeloton bestaat wel nog in sommige staten, ook niet echt humaan. En wat er voor in de plaats was gekomen, was de dood injectie. En dat gaat ook vaak mis, zoals eerder ook bij deze Kenneth Eugene Smith is gebeurd in 2022. Toen ging het bij hem mis toen ze hem ter dood wilden brengen. Nou, en in totaal is het in Alabama vorig jaar zelfs nog 3 keer misgegaan. Dus ze zijn op zoek naar andere methodes. Ja. En hoe ging het mis bij deze man? Wat ging er niet goed aan? Ja, dat is een beetje een vreemd verhaal, waarbij ze Smith 4 uur lang op een brancard hebben vastgebonden en 4 uur lang geen ader konden vinden om daar dat infuus met die dodelijke injectie in aan te brengen. Nou, na 4 uur bezig te zijn geweest, moesten ze het toen om middernacht opgeven, want toen was de executiedatum voorbij. Hmm. Dus deze manier met stikstof staat daarvan trouwens vast dat dat zonder pijn is. Ja, dat is dus nog maar helemaal de vraag, omdat het nog niet eerder is uitgevoerd. De VN-hoge commissaris voor de mensenrechten heeft gewaarschuwd dat deze methode extreem pijnlijk kan zijn. Het kan resulteren in een mislukte executie, een marteling of zelfs mishandeling, zei deze hoge commissaris. Want er kan veel misgaan. Hè? Zo is bijvoorbeeld niet gegarandeerd dat dat masker om zijn gezicht echt luchtdicht is, of het luchtdicht op dat gezicht aansluiten, hoeft maar een baardhaartje tussen te zitten. En dan kan dat stikstof eraan ontsnappen en er zuurstof bij komen. Hij moet bijvoorbeeld ook zijn laatste gebed en zijn laatste woorden uitspreken met dat masker op zijn gezicht, waardoor natuurlijk de spieren in zijn huid zullen bewegen. Hmm. En dan verschuift dat masker natuurlijk ook. En als er gas weglekt, dat stikstof weglekt en er zuurstof bij komt, dan kan hij hersenletsel oplopen, maar misschien niet overlijden. En dan zou hij er als een kasplant uit kunnen komen. Het kan ook zo zijn dat hij moet overgeven. Dan blijft het masker ook op en dan stikt hij dus in zijn eigen braaksel. En als er stikstofgas weglekt, dan is het zelfs een risico voor anderen in de ruimte, zoals de bewakers en ook zijn geestelijk begeleider. Maar blijkbaar is de staat bereid dat risico te nemen. Ja, zeg maar, kun je je voorstellen, vanuit Europa, als je dit allemaal hoort, het is toch eigenlijk onbestaanbaar? Ik bedoel, er zijn toch ook middelen waarmee je iemand gewoon pijnloos dood kan laten gaan? Hebben ze die niet in Amerika? Ja. Nee, nou, om iets aan te geven, vanaf 2011 mogen er vanuit Europa geen stoffen meer naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd waar euthanasie mee kan worden uitgevoerd op een humane manier. Er is dus een tekort aan dat soort middelen in Amerika. Ook daarom zijn ze dus op zoek naar andere methodes. Ze zeggen het hier natuurlijk ook niet hardop, maar ja, het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat de doodstraf een afschrikwekkende werking heeft. Dat wil niet zeggen dat het op een afgrijzelijke wijze moet gebeuren. Maar ja, zachtjes inslapen past misschien niet helemaal bij een land waar 60% van de bevolking nog steeds vindt dat een moordenaar de doodstraf verdient. Ja, want dat vindt de gouverneur dus natuurlijk ook van deze staat, hè? Want onder haar verantwoordelijkheid gebeurt dat allemaal. Ja. Ja. Waarom, dat vindt de gouverneur van deze staat. Ja. En vanavond is het nog eens een keer onderstreept ook door het federale Hoge Rechtshof hier in Washington D.C. Hmm. Er was bij hen amnestie aangevraagd of een uitstel van deze executie, en in ieder geval gevraagd om het niet op deze wijze te doen. Het Hoge Rechtshof heeft dat verzoek afgewezen. Ja. Zeg dan nog even deze man, waarom is die ter dood veroordeeld? Ja, hij is veroordeeld voor de moord op de vrouw van een dominee in 1988 al. In opdracht overigens van de dominee zelf. Hij zou voor $1000 samen met een mededader de vrouw hebben doodgestoken in haar huis. Zelf heeft hij dat altijd ontkend. Hij heeft altijd volgehouden dat hij er wel bij was, maar haar niet heeft doodgestoken. Hij werd door een jury tot levenslang veroordeeld. Maar de rechter overrulde dat en legde hem de doodstraf op. Dat kan nu niet meer, hè? Een rechter die over de uitspraak van een jury heen gaat, omdat een rechter daar niet in zijn eentje over mag beslissen. Die wet is inmiddels veranderd. Dus Amnesty hoopte daarom dat de boel nog kon worden teruggedraaid. Maar dat is dus niet gebeurd. Niet door de gouverneur en ook niet door het Hoge Rechtshof. Nee. Morgen zal het dus doorgaan en zal deze nieuwe methode worden toegepast. Ja. En leidt dat bij jullie tot discussie? Staan de kanten daar vol van over dit verhaal, ook al die details die jij vertelt? Ik moet eerlijk zeggen, helemaal niet. Amerika is hier niet mee bezig. Ik werd daar ook op gewezen door jullie, door de redactie. Van dit speelt, en dit speelt heel erg in Nederland. En Amnesty is hier mee bezig. Heb je hiervan gehoord? Wij hadden hier nog niet over gelezen en ook nog niets over gehoord op de verschillende tv-kanalen. En wat zegt dat, Marieke? Daar is men vooral heel erg druk, ook met de voorverkiezingen. Ja, maar wat zegt dat, Marieke, over het land waar je werkt? Het zegt iets over dat men niet zo geïnteresseerd is in de doodstraf. Dat men niet zo geïnteresseerd is in de mensen die dat zullen ondergaan. Dat daar weinig medeleven mee gevoeld wordt. Dat mensen hier over het algemeen denken, als iemand veroordeeld is, ook tot de doodstraf veroordeeld is, dan zal die het wel verdiend hebben. En ja, dit haalt niet de voorpagina's van de krant, inderdaad. Ja. Zeg, tot slot staan er trouwens nog veel mensen op wat ze dan noemen death row. Dus mensen die in afwachting zijn van een executie, omdat het blijkbaar zo moeilijk is om ze echt ter dood te brengen. Ja, ja, er zijn nog steeds veel staten die de doodstraf hebben. Het wordt wel minder. Hè. Er zijn ook staten die het nu natuurlijk nu langzaamaan aan het afschaffen zijn. Er komt daar ook wel steeds meer actie tegen. Ik ben ook zelf wel eens in Indiana bij een death row gevangenis geweest. Dan zie je wel veel mensen inmiddels voor de poorten staan in de hoop dat ze nog door hun protesten iets kunnen veranderen aan de uitvoering daarvan. Maar nee, er zitten nog steeds honderden mannen op death row in Amerika. Okay. Marieke vanuit Washington, dankjewel. Stay out here till the end of time. Jovanka en Wouter Hamel, As Long As We're In Love. Voor het eerst is een internationaal team van wetenschappers erin geslaagd om met succes een neushoorn te bevruchten door middel van IVF. En daardoor is er een sprankje hoop dat de noordelijke witte neushoorn, waarvan er nog maar twee vrouwtjes in leven zijn, van de ondergang te redden. In dat hele proces speelt een Belgische dierentuin een belangrijke rol. Jens van Herp van dat Belgische dierenpark Pairi d'Aïsa. Goedenavond. Goedenavond, ja, het is Pairi d'Aïsa. Ik vind het zo'n mooie naam. Het klinkt heel Aziatisch, of wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, het is Perzisch. Perzisch. En het is de eerste notie van paradijs die is teruggevonden in menselijke geschriften. Kijk. Dus het is een omwalde tuin, ommuurde tuin. Dat is het eigenlijk. Het klinkt bijna goddelijk. Ja, en juist die dierentuin, maar daar gaan we het over hebben, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Eerst even die noordelijke witte neushoorn. Ik lees vandaag overal dat die eigenlijk op papier is uitgestorven, maar er zijn er nog twee. Hoe zit dat? Klopt, het zijn twee dames van een zekere leeftijd met al een beetje gezondheidsproblemen. Die komen uit een Tsjechische dierentuin en bevinden zich nu in Kenia in een natuurreservaat. Maar die zijn natuurlijk, aangezien het twee vrouwtjes zijn, niet in staat om zich nog gewoon op de natuurlijke manier voor te planten. In de tussentijd, toen de laatste mannelijke exemplaren zijn overleden, zijn er spermatozoïden afgenomen. Dus er is een DNA-bestand of een verzameling van DNA-materiaal waarmee wetenschappers nu eigenlijk aan de slag moeten om die noordelijke witte neushoorn terug uit de doden op te laten staan. Ja. En nou is IVF toegepast bij een andere neushoornsoort. Hoe ingewikkeld is dat om dat te doen? Ja, dat is een hele procedure. Ik heb het geluk gehad om die zelf te mogen aanschouwen als woordvoerder. Als je dat ziet, zo'n groot dier, dat wordt al onder narcose gebracht om daar dan eicel uit te nemen. Dat is de belangrijkste rol die Peridaiza in dat hele verhaal heeft gespeeld. De professor die het Duitse onderzoeksteam leidt, dus BioRescue, die hebben ons gecontacteerd om te vragen of zij op onze familie van zuidelijke witte neushoorns, dat is een groot verschil voor het verhaal later, Je hebt noordelijk en je hebt zuidelijk, hè? Die moeten we goed uit elkaar houden. Inderdaad. Dus meneer Hildebrand, of professor Hildebrand, die Duitse expert, die was op zoek naar eicellen van zuidelijke witte neushoorns die hij in dierentuinen kon vinden, om dan een proces van in vitro fertilisatie op te starten, om die dan later, en we zijn bijna aan dat punt nu, om dat dan later toe te passen op die noordelijke witte neushoorn. Om dan een noordelijke witte neushoorn tot leven te brengen via in vitro fertilisatie, via het draagmoederschap. Ja, maar dat is pas een stap verder. Nu hebben we het over die zuidelijke neushoorn. Ja. Daarbij is dat nu dus gelukt om IVF toe te passen. En dat is dus blijkbaar baanbrekend. Ja, klopt. Want professor Hildebrand die is van niks vertrokken. Die heeft zelfs aan productontwikkeling gedaan. Die heeft zelfs een eigen sonde ontwikkeld. Dat is een gigantische stofzuiger in combinatie met een naald om eicellen uit zo'n heel groot dier te halen. Ja, het voortplantingsorgaan ligt helemaal diep in dat dier. Ja. Ja, zo'n toestel dat kan je niet gewoon op de markt gaan kopen. Dus die man heeft dat zelf ontwikkeld met vallen en opstaan. En daarna moeten die eicellen natuurlijk onder een zeer gecontroleerd proces worden bewaard, geselecteerd ook eerst. Toen het team van BioRescue in Peridaiza is geland, was dat echt een mobiel laboratorium waarbij 5 wetenschappers van het moment dat die eicellen uit Ellie, de zuidelijke witte neushoorn uit Peridaiza, komen, die rushen daarmee naar het mobiele labo en die selecteren ter plaatse met verwarmde plaatjes onder de microscopen om die eicellen toch warm te houden en gezond te houden, selecteren zij direct de eicellen van de beste kwaliteit. Om ze daarna aan recordtempo nog eens naar het labo in Berlijn te brengen, om ze daar eigenlijk in een soort van slaapstand te brengen. Ja, en uiteindelijk, ze in te brengen bij de neushoorn waarbij dat blijkbaar gelukt is. Ja. Dus dan nemen ze eigenlijk het vliegtuig. Dus eerst worden die eicellen worden gecombineerd met dan de nog altijd de spermacellen van zuidelijke witte neushoorn. Het is dus de fetus die men ziet op de foto's die nu overal verschijnen. Dat is 100% DNA van zuidelijke witte neushoorns. Ja. En dat embryo, dat is ingeplant geweest in Kenia. Ook daarbij een draagmoeder, nog altijd een zuidelijke witte neushoorn. Nee, nog even, want we willen alle details weten. Dat heeft tragischerwijs er niet toe geleid dat er een levend kalfje is, hè, geboren. Want de neushoorn is doodgegaan en uiteindelijk hebben ze in die moeder dit kalfje gevonden. Maar het was al dood, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, klopt. Ja, maar het was wel het bewijs dat het kan en dat het is gelukt. Maar nou de volgende vraag. Want dus nu is gebleken het kan. Maar hoe gaat dat nou die, want daar hadden we het over, die witte neushoorn helpen? Noordelijke? Hoe gaat het nou de noordelijke witte neushoorn helpen? Waarvan er maar 2 zijn. Want daar hebben we het uiteindelijk over. Daar zit alles voor. Nu gaat professor Hildebrand met zijn team eigenlijk het zeer kostbare DNA-materiaal van de noordelijke witte neushoorn, die dat daar eigenlijk in een labo zit in Italië en in Berlijn, dat gaat hij nu activeren, omdat hij weet dat de procedure bij de zuidelijke witte neushoorn werkt. En nu is hij bereid en kan hij het DNA-materiaal van de noordelijke witte neushoorn gaan inplanten. Ja. Opnieuw bij een zuidelijke witte neushoorn. Ja, en die wordt dan een soort draagmoeder, hè, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, zeg nog even dat implant van die embryo's. Want iedereen wist hoe nauw het allemaal luisterde. En hoe moeilijk en zeldzaam je ermee om moest gaan. Dus die zijn aangemaakt en die zijn heel secuur bewaard. Maar niemand heeft dat natuurlijk nog durven doen tot het moment er was dat je zag van het kan. En dat moment is nu geweest. Dat is eigenlijk het belang van waar we het nu over hebben. Ja, omdat we hebben gezien dat het embryo ontstaan is uit het embryo dat is hem ingeplant is. Ja. In september vorig jaar weten we dat de draagmoeder, die zuidelijke witte neushoorn in dat reservaat in Kenia, dan weten wij dat zij niet zwanger was van bijvoorbeeld een stier die ook in het reservaat rondloopt. Maar het is wel degelijk de in vitro fertilisatietechniek geweest van Thomas Hildebrand en zijn team ter plekke toen in september, die ervoor gezorgd heeft dat die neushoorn in verwachting is geraakt. Koura heette ze. Ze is nu overleden, maar dat betekent dat als er een nieuwe draagmoeder is, dat we de techniek kunnen toepassen met DNA-materiaal van die noordelijke witte neushoorn. En hoe lang duurt het dan voordat we de eerste echte noordelijke witte neushoornbaby mogen verwelkomen? Wel, het team van BioRescue heeft gezegd dat ze geen tijd willen verliezen. Dus dat zal in de komende maanden gebeuren. Dus dan zullen ze dat DNA-materiaal overvliegen naar Kenia om het in te planten. En dan is een zwangerschap bij een neushoorn duurt 16 maanden. En dan is het afwachten of dat die zwangerschap goed verloopt en of dat er dan een geboorte zal plaatsvinden. Maar er is tijdsdruk mee gemoeid, omdat men wil dat het kalf dat geboren wordt, in het beste geval, in contact komt met die nog twee overblijvende vrouwelijke, noordelijke... En je moet meerdere babytjes natuurlijk gaan krijgen, wil je weer verder kunnen. Hè? Ja. Ik vind het fantastisch dat we voor de eindtune ingestart is, want we moeten nu echt stoppen, dat we echt alles weten van de noordelijke witte neushoornbaby. Klopt. Hartelijk dank, Jan van Herp. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel duizend dingen meer. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er nu ook Crayon rolluiken. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar